Hejsan Anders och Samson. Det här är trash. Eller ja, och inte trash som Anders gärna vill säga. Men ja, Daniel Westerlund heter jag också. Och 3 år. Det är svårt att föreställa sig det. Det har gått verkligen lång tid sedan jag började lyssna på er. Det var under våren 2010. Jag hade precis blivit medlem på gameplayer.se och jag blev lite nyfiken på en flik som det stod podcast på. Jag visste inte vad det var överhuvudtaget. Och så fann jag någonting där som hette Retroresan. Jag tänkte, vad är det där? Och så klickade jag lite och började lyssna. Det var, har jag för mig, Kirby's Adventure. Och sedan dess har jag varit helt fast i Retroresan. Följt er varje fredag sedan dess. Och jag kan inte tacka nog för det. Ni har höjt mitt retrospelsintresse och fick mig in på. Ja, ni fick mig mer att börja skriva om spel också när jag startade min blogg Trash Pixels. Med mest inriktning på retrospel. Sen så har jag börjat samla på spel mer och jag har fått massor av speltips som jag fortfarande betar mig igenom nu. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är svårt att samla alla känslor för det är så mycket jag vill tacka er för. För alla härliga fredagar, speltips, all musik och ja, sagostunderna också. Ni har gjort så mycket arbete kring det här och nej, ett tack är verkligen inte nog. Ni har en stor betydelse för mig och varit det verkligen. Ja, jag vet inte vad mer jag kan säga men resan har snart nått sitt slut. Och jag kommer alltid minnas den här resan. Tack så mycket för de här åren. Kramkalas på er.